Dani? Nem, igen, a mondjad. Mit csinálsz? Én próbálnák aludni, meg a Norcika is még vérén. Jó, akkor aludja, akkor nem megyek át hozzád máma. Jó van. Na, aludj akkor. Na, jó van, na. Szia. Majd átmegyek.